Jeśli jest stosowany, zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w hospicjum w Chojnicach. Prokuratura ma wstępne dane z sekcji zwłok ofiar. O co najmniej 70 zł wzrosną od marca renty i emerytury. Ci, którzy dostają świadczenia, mogą liczyć też na trzynastkę. W serwisie też echa decyzji księcia Harry'ego na brytyjskim dworze królewskim. Prokuratura podaje wstępne przyczyny śmierci ofiar poniedziałkowego pożaru w hospicjum w Chojnicach. Zginęły w nim 4 osoby, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku, Paweł Wnuk. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż jedna z osób poniosła śmierć na skutek działania ognia oraz wysokiej temperatury, a 3 kolejne w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania niebezpiecznego zdarzenia w postaci pożaru, który zagroził życiu wielu osób. Podlegać będzie także wyjaśnieniu kwestii ewentualnych zaniedbań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budynku hospicjum. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapruszenie ognia od niedopałka papierosa. 20 podopiecznych placówki jest w szpitalach w Chojnicach i Człuchowie. Od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto. Najniższe wyniosą 1200 zł. Tak przewiduje nowelizacja ustawy, którą po południu uchwalił Sejm. Wzrosną także najniższe emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł. Emeryci i renciści każdego roku będą dostawać dodatkowe świadczenie. Przewiduje to inna ustawa, także uchwalona przez posłów. Większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu. Przez aklamację Sejm przyjął dziś też uchwałę, w której sprzeciwia się manipulowaniu faktami i zakłamywaniu historii przez Rosję. Prezydent Władimir Putin oskarżył kilka dni temu Polskę, m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej, a przedwojennego polskiego ambasadora w Berlinie o antysemityzm. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odczytując tekst uchwały, zaznaczyła, że rosyjskie kłamstwa dyskredytują Polskę i pogarszają relacje obu krajów. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne – hitlerowskie Niemcy i Stalin. Związek Sowiecki. W uchwale podkreślono, że po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow pierwszą ofiarą obu totalitaryzmów były Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. O 60 100, a czasem więcej, niemal codziennie drogówka łapie kierowców z tak zwanym podkręconym licznikiem. Rekordziści mają zaniżony przebieg nawet o ponad 200 tysięcy kilometrów. Wpadają podczas rutynowej kontroli, bo od 1 stycznia policja może przy każdej okazji sprawdzić także stan licznika samochodu. Są magicy różnego rodzaju, więc wykasowują wszędzie, gdzie się da. I takiego śladu już niestety nie znajdziemy. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej BMW, którego kierujący przekroczył dopuszczalną w obszarze zabudowanym prędkość. Robert Latus z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Okazało się, że podczas przeprowadzonych badań technicznych samochodu do centralnej ewidencji pojazdów został wprowadzony stan licznika o ponad 235 tysięcy kilometrów większy. W starszych modelach łatwiej było cofnąć z racji tego, że było to wykonywane w sposób mechaniczny. Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Licznik był cofany na przykład za pomocą wiertarki. Teraz już od wielu lat wszystko bazuje na komputerach. Można jakoś udowodnić, że to nie my ponosimy odpowiedzialność za przestawienie licznika? Każdy ma prawo próbować udowodnić swoją niewinność. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Natomiast postępowanie musi być wszczęte, a okoliczności muszą być też zbadane. Właścicielowi auta za zaniżanie wskazań licznika grozi nawet 5 lat więzienia, a tematem zajęła się Izabela Woźniak. Brytyjska królowa Elżbieta II poleciła wysokim rangą członkom personelu Pałacu Buckingham znalezienie praktycznego rozwiązania sytuacji, w której postawili ją książę Harry i księżna Meghan, ogłaszając częściową rezygnację z roli członków rodziny królewskiej. Królowa podjęła te działania w porozumieniu z następcą tronu, księciem Karolem oraz jego starszym synem, księciem Williamem. Wczoraj swoją decyzję książę Harry i Meghan ogłosili wczoraj i zrobili to bez konsultacji z królową. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dwór wysyła nieoficjalne sygnały. Monarchini została zaskoczona i jest zawiedziona. To dyplomatyczny kod oznaczający głęboki podział w rodzinie królewskiej. Harry i Meghan chcą być niezależni finansowo i dzielić swój czas pomiędzy USA a królestwo. Chcą, tu cytat, stworzyć dla siebie nową, progresywną rolę. Ale wielu ekspertów jest sceptycznych. Rodzina królewska odrzuca hybrydy, albo jesteś częścią dworu, albo nie. Mówi BBC Robert Hardman, specjalista od dworu piszący dla dziennika Daily Mail. Oświadczenie rodzi wiele pytań. Czy Harry i Meghan zachowają swe tytuły? Skąd czerpać będą pieniądze? Gdzie będą mieszkać? No i kto będzie teraz odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo? Monarchia to jeden z podstawowych składników brytyjskiej tradycji. Łączy ludzi o nierzadko bardzo różnych poglądach. Poprzedni rok był dla tej instytucji trudny. Oskarżenia pod adresem księcia Andrzeja, wypadek spowodowany przez księcia Filipa, a także jego problemy ze zdrowiem. Dla arcybrytyjskiej instytucji ten rok również zaczyna się od wstrząsu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek deszcz głównie w północnej połowie Polski i na zachodzie. Na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry wskażą od 2 stopni w Przemyślu do 10 we Wrocławiu, Szczecinie i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Iza Kuć-Mierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Zabieramy się rączo do roboty, bo dzisiejszą audycję wypełni w całości to, co kilka dni temu ogłosiła The Blues Foundation. Organizacja non-profit, która promuje bluesa w Ameryce, a także, jak dzisiaj się okaże, na świecie. Nie omija też naszej ojczyzny. Od 40 lat działa The Blues Foundation i co roku przyznaje takie zacne wyróżnienia artystom i ludziom oraz organizacjom, które wspomagają bluesa i ten kaganek bluesowej oświaty niosą wśród społeczeństw świata. Zaczniemy dzisiaj od piosenki w wykonaniu pani Diane Blue, wokalistki i harmonikarki ustnej, która została nominowana w tym roku w kategorii współczesna bluesowa artystka. Wspólnie z Shimikią Copeland, Samantha Fish i Genevieve Magnus. I oto jak pani Diane Blue interpretuje stary dobry blues J.J. Cale'a, zatytułowany Same Old Blues. It's the same old story. Tell me, where does it end? I heard the news, the same old blues again. Got up this morning, heard the telephone ring. Picked the damn thing up, it didn't say a thing. It's the same old story. Tell me, how does it end? Oh, it's the same old blues, the same old blues again. When I wrote you, you must have read it wrong. Stood at your doorway, all but you is gone. Took a whole lot of courage, but I let the telephone ring. Oh, it's the same old blues again. Śpiewała i grała na harmonijce ustnej Diane Blue, nominowana w tym roku przez The Blues Foundation do nagrody w kategorii najlepsza artystka bluesowa ubiegłego roku. Wspomniałem już, że te nominacje zostały ogłoszone w tym tygodniu, ale wcześniej, jeszcze w ubiegłym roku, ta sama zacna organizacja, czyli The Blues Foundation, ogłosiła 9 nominacji, a w zasadzie już 9 nagrodzonych w takiej specjalnej kategorii Keeping the Blues Alive, czyli dla tych, którzy podtrzymują żywotność bluesa. To są zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje. Zazwyczaj większość wywodząca się z tego miejsca, w którym blues się urodził, czyli ze Stanów Zjednoczonych, ale coraz częściej Keeping the Blues Alive nagroda trafia do organizacji podtrzymujących bluesowe tradycje, które działają poza Ameryką. No i tak też się zdarzyło w tym roku. Poza Ameryką nagrodzono organizację z Danii, z Kolumbii i z Polski, panie i panowie. Otóż po 25 latach działania festiwal Jimmy Way z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymał nagrodę Keeping the Blues Alive. To wszystko zostało ogłoszone, jak mówiłem, już w zeszłym roku. No a wręczone zostaną piękne takie specjalnie na tę okoliczność wykonane statuetki podczas najbliższych zawodów bluesowych, czyli International Blues Challenge w Memphis w Tennessee 28 chyba stycznia tego roku. Poczytam Państwu, przekładając szybciutko na język polski, co The Blues Foundation napisało o festiwalu Jimmy Way. W 1994 roku team rodzinny, czyli ojciec i syn Benedykt Kunicki i Oskar Kunicki, założyli The Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim w Polsce. Patronem tego jest Jimmy, czyli Jimi Hendrix, a ta inicjatywa, która ma charakter non-profit, jest skierowana na podtrzymywanie bluesowej tradycji i muzyki, która z bluesa wyrosła. Festiwal zazwyczaj odbywa się w trzeci weekend października i podczas tych 25 lat przeminęło się mnóstwo artystów i z Polski, a także znakomitości wiele z zagranicy, jak chociażby Sugar Ray Rayford, Little Ed and the Blues Imperials, Kenny Neal, Joe Louis Walker, no i tak można by było wymieniać i wymieniać. Kilku z nich także na żywo słyszeliśmy podczas transmisji w pierwszym odcieniu bluesa wprost z Ostrowskiego Centrum Kultury, właśnie z festiwalu Jimmy Way. W tym roku na festiwalu Jimmy Way wystąpił Albert Castilla, gitarzysta, bandleader, wokalista, kompozytor, który też otrzymał w tym roku 2 nominacje w kategorii najlepszy blues rockowy artysta i w drugiej kategorii, czyli tam, gdzie się nagradza płyty. A za album blues rockowy, album, który nosi tytuł Masterpiece, otrzymał nominację Albert Castilla. Posłuchamy teraz Alberta w nagraniu Same Old Game, które to nagranie z kolei wywodzi się z albumu niefirmowanego przez samego Alberta, tylko albumu poświęconego pamięci zmarłego 12 lat temu niespodziewanie bardzo młodego, bardzo utalentowanego artysty, czyli Seana Costello. Na tę płytę złożyły się nagrania wielu znakomitości amerykańskiego bluesa, między innymi właśnie z utwór zatytułowany Same Old Game poświęcił pamięci swojego młodego przyjaciela Albert Castilla. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w tym programie niezawodny od 45 lat program Bielszy odcień bluesa, panie i panowie. Właśnie są państwo świadkami jego realizacji. Na całkiem na żywo. Jeszcze chwila z festiwalem Jimmy Way. Otóż mam dla blues fanów cztery wspaniałe egzemplarze albumu, który został wydany przez organizatorów festiwalu Jimmy Way z okazji 25-lecia. Bardzo starannie przygotowany, bogato ilustrowany. Każdy blues fan z pewnością chciałby mieć w posiadaniu takie cacuszko. Proszę więc pisać do mnie adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z napiskiem Jimmy Way album. Cztery sztuki czekają na blues fanów. I muszę państwu powiedzieć też z pewnym samokrytycyzmem, że te nominacje do Blues Music Awards przynoszą mnie, wydaje mi się, że trochę się orientuję w tym bluesowym świecie, też sporo niespodzianek. Są takie nominacje, których no, nie spodziewałbym się ja jako w cudzysłowie znawca bluesowej współczesności, i one wnoszą w moją świadomość niewątpliwie no, sporo wzbogacenia. Tak na przykład się dzieje w kategorii akustyczny album bluesowy, bowiem znalazły się tam aż 4 płyty, które nie doczekały się jeszcze do tej chwili premiery w pierwszym odcieniu bluesa, no więc najwyższy czas, żeby to uzupełnić. Oto pierwszy nominowany w kategorii akustyczny album bluesowy artysta, który nazywa się Catfish Keith. A album, no, nazywa się też tak jak Catfish, tylko że Catfish Crawl. I oto tytułowy numer z tej płyty. Catfish Keith to może być, tu nie mam też pełnej informacji, ale może być gdzieś troszeczkę połączony z nami takim słowiańskim łącznikiem, bowiem z domu to on wcale nie jest Catfish, tylko on jest Keith Daniel Kozacik, więc nie wykluczam, że Anusz mamy jakiegoś naszego rodaka nominowanego niespodziewanie do Blues Music Awards w kategorii bluesowy album akustyczny. Wśród nominowanych w tej samej kategorii znajduje się też Kanadyjczyk z urodzenia, ale na stałe osiedlony w Stanach Zjednoczonych, Terry Robb. church bells ringing in the morning. Been up all night confessing my doom. Raining outside, been pouring. Looking for the sun to come busting through. Church bells ringing in the morning. Ringing in my head, confessing my dues. Walking through the city, trying not to sin, just killing time. Ain't looking too pretty, hard to feel good about a worried mind. Nighttime coming to the city, trying to make it through, been looking for signs. Był artysta, którego zapowiedziałem jako Kanadyjczyka, mieszkającego na stałe w Stanach Zjednoczonych, ale on wydaje się być poza wszelką, że tak powiem, geograficznym, poza wszelkim geograficznym przyporządkowaniem. No i dlatego jest ceniony także w innych rejonach naszego globu, bowiem gra nie tylko czystego bluesa, ale także trochę folku, country, a także jazzuje. Wśród tych artystów, którzy... I tutaj muszę się zwrócić do Iwanki, żeby przestawiła mi na Bruce'a Katza, bo tak się nazywa ten artysta. Proszę nie doszukiwać się w tym żadnych niemądrych sugestii. Bruce Katz w odróżnieniu od pozostałych nominowanych w kategorii akustyczny album bluesowy jest pianistą. I to w dodatku w zasadzie nie śpiewającym, czyli nominowano w tym przypadku prawie, że w całości instrumentalny album pianistyczny. Ależ ile w tym albumie jest mojego ukochanego Boogie? I dzięki temu mamy wreszcie kącik Boogie w pierwszym odcieniu bluesa. Bruce Katz. Thank you. Down at the Barrel House to nagranie z albumu zatytułowanego Solo Ride, czyli taka podróż w pojedynkę. I to jest album nominowany do The Blues Music Awards w kategorii bluesowy album akustyczny. Grał oczywiście Bruce Katz. I jeszcze jedno dla mnie niespodziewane zjawisko, czyli kolejna nominacja do kategorii akustyczny album bluesowych. Wykonawca Fruitland Jackson. No, żeby komuś dawać na imię Fruitland, czyli no powiedzmy kraina owocowa, to jest no, dziwota dla mnie, ale może to artyście właśnie dało jakiś specjalny taki kierunek do tego, żeby stać się świetnym elektryczno-akustycznym gitarzystą, przy czym nieźle śpiewającym. Oto Fruitland Jackson z albumu Good as Your Last Dollar i w pieśni zatytułowanej Two Steps to Hell. Church bells ringing tone. Please hush so I can hear. Hush so I can hear. Church bells ringing tone. I must keep on rambling. I am a rolling stone. Down the street walker, don't you down the prostitute. They've been my best friend. Don't you down the street walker, don't you down the prostitute. They've been my best friend. When I was down and out, they taken me. Two steps to hell, one step to my baby's door. I'm two steps to hell, two steps to hell, one step to my baby's door. Well, I guess I'll take those two steps, 'cause I can't be abused no more. Please. church bells ringing tone. Please hush so I can hear, hush so I can hear church bells ringing tone. I must keep on rambling, I am a rolling stone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w tym programie bielszy odcień bluesa. Właśnie teraz, na żywo. I to był Fruitland Jackson, nominowany za swoją tegoroczną płytę. Płytę zatytułowaną Good As Your Last Dollar w kategorii akustyczny album bluesowy roku. I teraz może troszkę przejdźmy do kategorii związanych z kobiecymi osiągnięciami w krainie bluesa. Oto Mary Lane, która jest nominowana w kategorii tradycyjna artystka bluesowa. To osoba bardzo zasłużona dla chicagowskiego bluesa. Debiutowała jeszcze w połowie lat 50. Potem miała w zasadzie taki okres, w którym poza którąś z tych najbardziej znanych bluesowych dzielnic Chicago się jej sława nie wydobywała, aż przyszedł przełom wieków XX i XXI i wtedy powoli Mary Lane zaczęła docierać ze swoimi nagraniami także do nas, Europejczyków. Dzięki temu też pewnie stała się bardzo cenioną artystką w naszej części Europy. Tutaj ukazywały się jej, zwłaszcza w Austrii, płyty, a ostatni album zatytułowany Traveling Woman to właśnie takie osiągnięcie, które sprawiło, że The Blues Foundation postanowiło nominować Mary Lane do nagrody w kategorii tradycyjna artystka bluesowa. Niech zaśpiewa więc swoje Traveling Woman. I'm a traveling woman. Traveling woman. Yes, I'm a traveling woman. I'm a traveling woman. I'm a traveling woman. Yes, I'm a traveling woman. I left my home in Little Rock, headed for Memphis, Tennessee. Yes, I left my home in Little Rock, headed for Memphis, Tennessee. I perform at B.B. King's place, Hollywood Woodman, Ace. Long way from home. I want it to be real soon. Before I go away, I'm a traveling woman. I've been all over the world. Yes, I'm a traveling, traveling woman. See, I've been all over the world. Yes, I met a whole lot of different problems and a lot of things I never heard. Mary Lane, jej muzyka to taka prawdziwa sól chicagowskiej bluesowej ziemi. Rocznik 1935. A teraz artystka o prawie ćwierć wieku młodsza od Mary Lane, Tiny Tucker, też nominowana w kategorii najlepsza tradycyjna artystka bluesowa. Tiny Tucker to córka słynnego, zmarłego też przed wielu, wielu laty już artysty bluesowego Tommy'ego Tuckera, tego, który wymyślił, skomponował i nagrał słynne High Heel Sneakers. Ona nagrywa samodzielnie, czasami tylko nawiązuje do spuścizny swojego taty. No i posłuchamy dzisiaj nagrania Church House Prayer z jej ubiegłorocznej płyty Put On Your Red Dress Baby. Before church began, I kneel down and pray to confess my sin. I kneel down on just one knee. I heard two voices speaking to me. I was so confused inside my head. I looked around to see who was there.